प्रोम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 2 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। देखने से मालूम होता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये एक एक उद्धार करने वाला है। सब स्वतंत्र है और मनुष्य मात्र अधिकारी है। इनका अधिकारी के लिए ऐसा नहीं कि ऐसी योग्यता हो इतना जब तब अधिकारी होगा। मनुष्य मात्र जो करना चाहे अपना उद्धार, अपना कल्याण करना चाहे, तो सब मात्र मनुष्य अधिकारी। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी योग्यता का हो, और दूसरी विशेष बात कैसी परिस्थिति में हो, घोर दुखदायी परिस्थिति में, सुखदायी परिस्थिति में है, मध्यम परिस्थिति में है, महान संकट में है, वही साधन कर सकता है। स्वस्थ है, अस्वस्थ है, बीमार है, स्मार्ट जैसी अवस्था में जो है, सब परमात्मा के पत्तों के अधिकारी। ऐसी विलक्षण मालूम रहती है। कर्मयोग क्या है, उसमें खास बात है अपने कर्तव्य का पालन और दूसरे कर्तव्य की तरफ न देखना। ऐसे वाणी में आया है कि अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है और अपने अधिकार का पालन करने से वर्तमान का राग नष्ट हो जाता है और बीत राग हो जाता है, बीत राग तत्व भी हो जाता है। जो तत्व ज्ञान ज्ञान मार्ग से होता है वो बीत राग से हो जाएगा, राग नष्ट हो जाएगा। तो अपने कर्तव्य का पालन दूसरे की रक्षा है, दूसरे अधिकार की रक्षा। इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे दो व्यक्ति है, वे कोई व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष हो, माँ बेटा हो, बाप बेटा हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, राजा प्रजा हो, धनी निर्धन हो, मालिक और दास हो, मजदूर और काम करना मालिक हो, कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में हो, केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, हलो में नहीं, केवल अपना कर्तव्य। श्वे श्वे कर्मणि अविरत संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्तव्य के पालन करने से सम्यक सिद्धि हो जाती, पूर्णता हो जाती। केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, दूसरे के कर्तव्य की तरफ देखना नहीं है। दिखे कर्तव्य तो वो कर्तव्य अपना क्या होता है, जैसे माँ का कर्तव्य है पुत्र का पालन करना, तो पालन करने में पुत्र को योग्य बनाना, पालन करना ये कर्तव्य है। बच्चा क्या करता है, तो जब तक भोला भाला है तब तक वो सब ठीक सिखाना, कर्तव्य पालन करना है। बड़ा हो जाए तो उसके लिए भी माँ का कर्तव्य पालन करना है। बड़ा होकर के वो अपने सेवा न भी करे तो भी कर्तव्य अपना पालन करना है। बचपन से ही अच्छी बात होगी तो ऐसा होगा नहीं, पर हो जाए माँ की सेवा ही न करे, माँ को नहीं माने तो माँ को उचित है कि अपने कर्तव्य का पूरा पालन करे, माँ का कल्याण हो जाएगा। और बालक का कर्तव्य है कि माँ कर्तव्य पालन करे कि न करे, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो अपने कर्तव्य के पालन करने से उस लड़के का कल्याण हो जाएगा। ऐसे प्रजा का पालन करे, प्रजा अपना कर्तव्य तो प्रजा का कल्याण, राजा अपने कर्तव्य का पालन करे तो राजा का कल्याण, साहूकार अपने कर्तव्य पालन करे, मजदूर अपने कर्तव्य पालन करे, तो जहां जो है अपने कर्तव्य का पूरा पालन करे, दूसरे कर्तव्य की रक्षा, दूसरे के अधिकार की रक्षा। जैसे माँ का कर्तव्य बालक का पालन करना, पर बालक का अधिकार है माँ पर, उसकी रक्षा करना, एक बालक का हक बालक को देना है, बालक का अधिकार बालक को देना है, अपना अधिकार कर्तव्य पालन करना है, उनकी रक्षा करना है, ठीक से बनाना है। पर बालक का अधिकार है, वो बालक का अधिकार सुरक्षित रहे। बालक का कर्तव्य है कि माँ का पालन पोषण करना, माँ की सेवा करना, माँ की आज्ञा पालन करना, माँ के शब्द से सुख देना, अपना कर्तव्य पालन करना, माँ का अधिकार सुरक्षित रहे। माँ का अधिकार क्या है कि जो पुत्र का काम है तो माँ का अधिकार है पुत्र के कर्तव्य का पालन, पुत्र के अधिकार की रक्षा, अपने अधिकार का पालन और पुत्र के अधिकार की रक्षा। पुत्र का जो अधिकार है माँ पर, चीज वस्तु जितनी है अपने प्रसव पुत्र को देना, और पुत्र का काम है कि माँ का अधिकार पूरा सेवा दे, पूरा अधिकार। ऐसे अपने अपने अधिकार का पालन करे और दूसरे अधिकारी रक्षा करे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मेरे को बहुत वर्षों से गीता का अध्ययन है और गीता का अध्ययन कर तो टीकाएं देखी मैंने, तो ज्ञान योग की टीका ज्यादा देखी, अध्ययन मैंने ज्ञान योग का ज्यादा किया, तो ज्ञान योग की बात रहती थी, पीछे कर्मयोग की बात सुनी तो विलक्षण लगी हमें, विलक्षण लगी। ऐसे भक्तियों की विलक्षण लगी। ज्ञान योग पर मेरी ज्यादा रही है निष्ठा, क्योंकि संग अध्ययन पठन पाठन ज्यादा ज्ञान योग के विषय हुआ, कर्मयोग के तो ग्रंथ मिलते नहीं है, कर्मयोग तो लुप्त प्राय है। भगवान ने भी कहा कि एवं परंपरा प्राप्त निमम राजर्षि योगिदु सकाले नेह माता योगो निष्ठा, परंतु लुप्त प्राय हो गया। तो भगवान के समय भी नष्ट प्राय हो गया, तो 5000 वर्ष ऊपर हो गया, अब तो और लुप्त हो गया। कर्मयोग ग्रंथ नहीं मिलते हैं, परंतु कर्मयोग का विवेचन गीता में बहुत विलक्षण है। मैं तो ये बात कहूं कि आज मेरे बहुत विलक्षण समझ में आया तो कोई आश्चर्य नहीं है, बहुत विलक्षण। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब बड़े विलक्षण। तीन योग का मैंने कहा भागवत में, योगास्त्रयो में अपन तीन योग मैंने कहे हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए, और इसका अधिकार मनुष्य मात्र जो अपना कल्याण चाहे, उद्धार चाहे, और उद्धार चाहना वास्तव में मनुष्य का है कि मनुष्य उद्धार के लिए मनुष्य योनि है, दूसरी तो भोग योनि है, स्वर्ग आदि में सुख भोग योनि है, नरक आदि में दुख भोग योनि, 84 लाख दुख भोग योनि, और कर्तव्य योनि उद्धार योनि है, मनुष्य ही है तो मनुष्य मात्र अधिकार है। कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, गीता ने साफ आया ज्ञानियों के लिए अपदेवदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम ज्ञान प्रवय नहीं हो विदनम संतरिष्य से। तो अपदेवदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पापे पाप कृतम अत्यंत पापी से पापी द्रासदारी जिससे बड़े हो कोई पापी नहीं होता ऐसा पापी हो तो वो ज्ञान योग से तर जाएगा मन ऐसा पापी हो ज्ञान योग हो जाएगा। भक्ति हो गए अपिछे दुराचार हो बजते मामले सुदुराचारी बड़ा दुराचारी दुराचार में कोई कमी नहीं बढ़िया दुराचारी वो भी भक्ति होगा अधिकारी और गत संघर्ष से मुक्त से ज्ञान यज्ञ आचरत कर्म सग्रम समग्रम प्रवेली यज्ञात कर्म होते लोको यंग कर्म बंधना कर्तव्य का पालन कर से कल्याण होता ऐसी बात गीता में आई बड़ी विचित्र बात देखी हमें और ग्रंथों में आता है और ग्रंथों में अधिकार अलग अलग बताया है ज्ञान योग का अधिकारी कौन है भक्ति योग का अधिकारी कौन है कर्म योग का अधिकारी कौन है उसमें आया भागवत में आया अधिकारियों का तो अत्यंत विरक्त होता है वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है और अत्यंत आसक्त होता है वो कर्म योग का अधिकारी होता है न अत्यंत आसक्त है न अत्यंत विरक्त है वो भक्ति योग का अधिकारी है ऐसा वर्णना है भीष्म अध्याय में। परंतु गीता कहती है सबके सब अधिकारी उसकी रुचि हो उसकी इच्छा हो थोड़ी योग्यता की बात तो आती है थोड़ी योग्यता हो पर उसमें केवल इच्छा से सब हो जाएगा केवल मेरा कल्याण हो ये उत्कट अभिलाषा हो ये खुद घर की चाहिए फिर वो किसी परिस्थिति में है कैसी अवस्था में है कैसी वो कोई परवाह नहीं ये खास चाहिए तो वो मुक्ति का अधिकारी है जी अत्यंत आशुभ कर्मयोग का अधिकारी है क्योंकि अभी कर्मयोग में तो कामना का मिटाना खास बात है तो कामना है ही नहीं तो मिटाएगा क्या वो कल्याण चाहता है इसी बात तो खास चाहिए है तो अत्यंत कामी भोगी पर चाहता है कल्याण अधिकारी हो जाएगा ये तो बात बताई नहीं कल्याण चाहता तो सब बताया अपना उद्धार चाहता है तो कर्मयोगी भी ज्ञान योगी भक्ति योगी होगा उद्धार चाहता ही नहीं हो तो अधिकारी नहीं वो चाहता नहीं ऐसे नहीं कि उसमें गुण नहीं है कि वो योग्यता नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं ये नहीं है अब चाहता ही नहीं तो वेरी है ही नहीं वो चाहना चाहिए इतनी बात कल्याण चाहे वो कैसी व्यवस्था में हो कैसा कैसी परिस्थिति में हो और कैसे ही आफत में दुख में फंसा हुआ हो बीमारी में हो सुनाई हो कैसे ही हो कल्याण चाहता ये बात तो मुझे चाहिए इस बिना कैसे अधिकारी हुआ अब चाहते ही नहीं बड़े भाई विरत है त्यागी है पर कल्याण चाहता ही नहीं तो अधिकारी थोड़ी हो जाएगा सदाचारी है सद्गुणी है श्रेष्ठ अच्छा पुरुष है वो भी मुक्ति का अधिकारी नहीं है मुक्ति चाहने वाला मुक्ति का अधिकारी है। एक संत से पूछा कि महाराज ग्रस्त को ज्ञान होता है ग्रस्त को ज्ञान नहीं होता साधु को ज्ञान हो ही नहीं सकता सन्यासी को सन्यासी ज्ञान नहीं हो सकता तो ज्ञान जिज्ञासु होता अब सन्यासी को ज्ञान थोड़े नहीं आएगा जिज्ञासु होगा अब जिज्ञासा ही नहीं ज्ञान कैसे होगा सन्यासी हो चाहे ग्रस्त हो कैसे ही हो जिज्ञासु ज्ञान होता है ऐसे भक्त को ज्ञान होता है ऐसे योगी को कर्म योग होता है तो ये तो चाहिए ग्रस्त को ज्ञान हो ग्रस्त है वो ग्रस्त में ज्ञान कैसे हो ग्रस्त ज्ञान अधिकारी नहीं होता ग्रस्त होकर के कर्मयोग करना चाहता है उद्धार चाहता हो जाएगा तो उसका अधिकारी कौन मनुष्य मात्र अपना कल्याण चाहे सब मुक्ति के अधिकारी सब मनुष्य एक ही विलक्षण बात हरेक जगह देखने में आई नहीं संतों की है वचनों में तो आती है कई जगह और बड़ी सुगमता से चिंता नहीं है बड़ी सरलता से सुनता से जल्दी जिसमें मैं कर्मी हो मैं बहुत जल्दी बताइए भक्ति में ही बताइए जल्दी अपरिचित शुभ्राचार हो सांगोपान दुराचारी पापी भजते माम अनन्य भाव अनन्य भाव मेरा भजन करता है। अब भजन ही करना है क्यों भगवान का ये चार दिया तो भगवान के साधु लोग साधु मान लो और क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा क्यों धर्मात्मा जाए अब चेत सुधराचो क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा बहुत धर्मात्मा हो जाएगा ऐसे ज्ञान रूपी नौका मिल जाएगी। अब चेत इसी पापे भी है सर्वे भी है पाप कृतम ज्ञान चाहता हूँ तत्व ज्ञान हो जाए जिज्ञासा हो जाएगी तत्व ज्ञान हो जाएगा ऐसे मुमुक्षा हो जाएगी तो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा जिज्ञास होगा ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा ऐसे भक्त होगा तो भक्ति का अधिकारी हो जाएगा ऐसे योगी होता है योग का अधिकारी कर्मियों का अधिकारी हो जाएगा। वो कल्याण चाहता है ये बात खास चाहिए देश कैसी अवस्था में हो कैसी परिस्थिति में हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी देश का हो किसी देश में हो मनुष्य हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो मनुष्य मात्र वो कल्याण चाहता है बस अधिकारी हो अपना कल्याण चाहता है ये बात होनी चाहिए मनुष्य मात्र अयोग्य योग्य नहीं है सब योग्य जो चाहता है कल्याण वो सब योग्य ऐसी बात है। आज ये मन में बात आई केवल अपने अधिकार का पालन करना है और दूसरे के अधिकार की रक्षा करना है जैसे सब मनुष्य है ना सब मनुष्यों के एक के साथ संबंध नहीं है जैसे कोई पुरुष कहता है कि मेरी स्त्री है पतिव्रता हो तो उसकी पतिव्रता हो ये बात ठीक है पर पतिव्रता हो ये भाव होना चाहिए स्त्री का पुरुष का नहीं पुरुष का तो ये भाव होना चाहिए कि मेरी पत्नी को किसी तरह से दुख न हो रोटी है कपड़ा है मकान है रहन सहन है किसी तरह से तकलीफ न हो अरे स्त्री का कर्तव्य कि पति को किसी तरह तकलीफ न हो तो पति तो पत्नी व्रत बने पत्नी चाहे पतिव्रता रहे चाहे न रहे पत्नी है वो पतिव्रता बने पति चाहे पत्नी व्रत हो चाहे न हो अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो अपने अपने कर्तव्य पालन में एक बहुत विलक्षण बात जारी है वो क्या है कि पति कहता है मेरी स्त्री तो मेरी स्त्री है तो ये तो ठीक तेरी स्त्री है पर किसी की माँ भी है और किसी की बेटी भी है और किसी की बहन भी है किसी की बुआ भी है किसी की मौसी भी है किसी की मामी भी है किसी की नानी भी है क्या नहीं है क्या तो अपनी मेरी स्त्री है तो स्त्री का कर्तव्य स्त्री के लिए पति का कर्तव्य ही मुख्य है। अब वो बेटे का तो मुंह क्यों करे ये नहीं लिखा है बेटे के लिए तो माँ है माँ का कर्तव्य करेगी वो तो अपना कर्तव्य बेटे का कर्तव्य पालन करना है केवल माँ के लिए तो माँ किसी की स्त्री भी है किसी की बहन भी है किसी की बेटी भी है तो स्वे स्वे कर्मण्य भी रहता ऐसी खुलासा हुई ये बात इतनी विलक्षण बात है अपने कर्तव्य का पालन करें तो पति के प्रति अपने कर्तव्य में त्रुटि न रखें पर बेटे का कर्तव्य तो पालन करना बेटे के लिए तो माँ का कर्तव्य पालन करना है भाई के लिए बहन का कर्तव्य पालन करना है चाची है ताई है मामी है नानी है जो कुछ है उसके कर्तव्य का पालन करना है तो ये सब कैसे करे कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे अपनी स्त्री है तो स्त्री के लिए जो कर्तव्य है तेरा वो पूरा पालन करो उस पर अधिकार नहीं कि मेरा कब्जा हो जाए इस पर अपने तो कर्तव्य का अधिकार है और उसका अधिकार खुला रखे तो कल्याण हो जाएगा एक बात याद आ गई पुरानी, कलकत्ते की बात है। तो पहले कलकत्ते में मैं जाता था तो भिक्षा लाता था, तो भिक्षा भीड़ घड़ी में जो कोई आदमी छू जाए कर दिया इस वास्ते विचार की कैसे करें। तो फिर विचार हुआ, एक बाड़ी में 10-10, 15-20-20-50-50 घर, एक मकान में 50-50 घर रहे, 60-60 घर रहते, तो उन घरों में पा देना और वही एक कमरे में बैठे पा देना चले आना, ये शुरू कर दिया। तो एक धनी घराने में बाहर से भिक्षा दे, एक दे बैठ मैंने भिक्षा पा ली, भिक्षा पा ली तो भैया कोई बात पूछो, तो घर वाले इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे हो गए तो उन्होंने बात पूछी, ये घटना याद आ गई। सुबह की मतलब बातें और कहनी चाहिए पर याद आ गई कहता हूँ। तो पूछने लगे तो भाई अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। तो स्त्रियों पुरुष कहने लगे, तो उन दिनों में गोविंद भवन में मैं व्याख्यान देता था, रात्रि में माहेश्वरी भवन में व्याख्यान देता था रात्रि में। तो गोविंद भवन में ये कार्य था कि स्त्री आती नहीं थी, और उसी पुरुष रात्रि में स्त्रियां नहीं आती कोई भी। तो रात्रि में वहां महेश भवन में व्याख्यान देता था, तो वे लोग बोले कि देखो आप सुनाते हो तो ये स्त्रियां ड्राइवर को लेकर के महेश भवन चली जाती सत्संग में, क्या इनको अकेले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब मेरे से पूछो स्त्रियों को सुनाने के लिए कि ये अकेली चली जाती है वहां पर रात्रि में, तो बताओ आप बताओ ठीक है ये? ठीक नहीं है। तो भाई अकेली स्त्रियों के ड्राइवर लेकर चली जाए जो ठीक नहीं है, स्त्रियों को लगा पूरा क्या मतलब, स्वामी जी के सत्संग जा रही है, स्वामी जी की नहीं आना चाहिए, तो उनको बुरा लगा। तो भाई आपको साथ जाना चाहिए। मैंने कहा आप स्त्रियां जावे तो आपका कर्तव्य आप साथ जाओ, दोनों जाओ सत्संग में। तो बोले कि हम कैसे साथ जाए, ये हमारे साथ नहीं चलते। तो आपका हम जाते हैं रैंस में घोड़ों के उधर रैंस होती है उसमें जाते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे साथ नहीं चलते। तो भगवी आपको साथ में जाना चाहिए। तो मैम कैसे जावा, पुरुष ही पुरुष बैठे वहां धक्का दूंगे, पुरुष हमारे साथ में बैठे हमारे गए, सुन लगे पुरुष बैठ रहा धक्का दूंगे हम कैसे जावे। तो भाई बात ठीक कहती है, तो हमारे साथ ये नहीं चल, हम इनके साथ क्यों जावे? बात में ठीक कही, ऐसे पुरुषों के पास में कंधा कंधा मिलाकर कैसे बैठे हम, इस बात हम नहीं जाती, तो हमारे साथ ये नहीं आती, हम इनके साथ नहीं जाते। तो मैं देखो अब आप वो कर्तव्य बताओ, मेरी भी थोड़ी तेजी आ गई कि इनको दबाते हैं स्त्रियों को। तो मैंने कहा देखो वे कांग्रेस ही थे, स्त्रियां स्वतंत्र है पुरुष भी स्वतंत्र है, स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। तो मैं देखो आप जो सिद्धांत मानते हो उस सिद्धांत के अनुसार स्त्रियों की अपेक्षा जा सकती है आप अकेले, आप ये नहीं कह सकते कि अकेली क्यों जाती है, आपका अधिकार नहीं है ये तो। मेरा मैंने बताया भाई हमारे सत्संग में जाओ तो पुरुषार्थ में जाना चाहिए, अकेली स्त्री नहीं जानी चाहिए, ये तो मेरी बात बताई मैंने। आपके सिद्धांत के अनुसार स्त्री अकेले जा सकती है और आप भी अकेले जा सकते हो, क्योंकि आप मानते हो स्त्री स्वतंत्र है, आपकी ये मान्यता है ना, तो स्त्री स्वतंत्र है, आपको ये हक नहीं कहने का कि हमारे साथ जाना चाहिए। ये तो मैंने कहा। देखो आप क्या भूल गए हो, बड़े तेजी से कहा, ये स्त्रियां एक पुरुष को लेकर सामने कमरे में कमर ढक करके भीतर जा सकती है, आप बोल नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं बोलने का। आपके सिद्धांत के अनुसार भी इनका जाने के ऐसा अकेले अधिकार है, और हमारे सिद्धांत से भी ये अधिकार है। अब तुम्हारे सिद्धांत से कैसे, तुम तो अकेले स्त्री पर पुरुष के साथ जानी नहीं चाहिए, नहीं हमारे सिद्धांत से भी उचित है और आपके सिद्धांत से उचित है, आप बोल नहीं सकते, कमर बंद कर सकती है कैसे। कैसे कैसे हमारे शास्त्र में कहा है कि स्त्री के लिए चाहिए कि माता पिता के धर्म का पालन करे और ब्याह हो जो पति का धर्म है उसको पालन करे। पति के धर्म पालन करना पतिव्रता का स्थान है। और पति कहता है कि स्त्रियां स्वतंत्र है तो ये पति का कर्तव्य है ना, स्वतंत्र स्त्रियां तो स्वतंत्र का पालन करना ही चाहिए क्योंकि पति के धर्म पालन करना हमारे सिद्धांत है और आपके सिद्धांत स्वतंत्र है ही तो दोनों सिद्धांत स्वतंत्र है। ये जा सकती है, कुमार बंद कर सकती है, आप कहना का आप कोई अधिकार नहीं है। बताओ क्या बात है? फिर थोड़ा धम गया, हमारे शास्त्रों की रीति को तो छोड़ते हो और स्वतंत्र स्वतंत्र करते हो, क्या दशा होगी देश की देखना तुम तमाशा। बहुत वर्षों की बात है, कोई 60 वर्ष की बात, कितना अन्याय अत्याचार होगा जिसको कोई पता नहीं है आपको। ऐसा होगा आज भी स्त्रियां स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता आप कैसे बात उठाई कह के ली जाती है? ये तो हमारे सिद्धांत की होता है ना, हमारे सिद्धांत के अनुसार भी उचित है और आपके सिद्धांत से उचित है। तो इस तरह से भाई अपने अपने कर्तव्य का पालन करना सबको अधिकार है। जब पति मानता है कि स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए तो स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, पति पड़ता है वो पति के धर्म का पालन करना है। जो पत्नी गर्व है ये क्या भूल गए हो, दशा क्या होगी, ऋषियों की जो बात बताई है वो पालन करो, आपका उसका कल्याण हो जाएगा। मैंने उनको बहनों कह दिया, बहनों मैं अब बात कहता हूँ, तुम मेरी बात मांगना मत, वैसे मत करना, मैंने कह दिया अब कहता हूँ बात, ये तो इनको कहता हूँ तो तुम अपनी मर्यादा में रहो। तो इस तरह से अश्वेश्व कर्मणि अभिरता सरस्वती, अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हो मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तो भगत पर ये बात है, अपने कर्तव्य का पालन करो। जब आप स्त्रियों को स्वतंत्र कहते हो तो स्वतंत्र करने का आपको अधिकार नहीं है, आपके धर्म का पालन करती है, पति के धर्म का पालन करे। तो ये तो जरा ज्यादा उगती कह दी, पर अपने अपने कर्तव्य ठीक पालन करो, कल्याण हो जाएगा। तो गीता में ये बात लिखी, बड़ी विचित्र था। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।